Tul. U ilu z nas miłość do Tula zaczęła się od tych delikatniejszych utworów, właśnie takich jak Disposition czy Reflection, bo to nie takie mocne jak Jambi. No dobrze, za tydzień też się będziemy przytulać, ale już złożone zostało zamówienie na Siguros, więc za tydzień Siguros można się spodziewać po ciemnej stronie mocy, zapisane w kalendarzu, w kajeciku na przyszłą audycję. 3:05 na trójkowym zegarze. Nine Inch Nails też się dzisiaj pojawił w przytulaniu, ale to akurat wszyscy o tym wiedzą, przyzwyczajeni jesteście. Jeżeli ktoś by szukał listy utworów z audycji dzisiejszej, albo z tej sprzed tygodnia, albo tej sprzed miesiąca, to zapraszam na stronę słuchaczy csm.info.pl. One zazwyczaj pojawiają się tuż po audycji, czasami nad ranem, a czasami przy braku dostępu do internetu w domu, co ostatnio się zdarza coraz częściej, albo na przykład przy braku prądu, co też się ostatnio zdarzało w zeszłym tygodniu chyba ze 3 razy. W centrum Warszawy zabrakło prądu. A nie, to korki po prostu wysiadały. Bo stara kamienica to stara instalacja, no i przy świeczkach się siedzi. Nie ma komputera, chyba że na korbkę. Ale to takich już nie dają. To lista utworów czasami pojawia się później, no ale dzisiaj mam nadzieję, że uda się szybko. csm.info.pl. Jeżeli jakiekolwiek pytania, proszę pisać na maila csm@polskieradio.pl i zapraszam raz jeszcze ponownie, jak co tydzień, na naszą grupę i stronę Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. Dochodzimy do nowej, pierwszej, debiutanckiej płyty pana Nila Devidge'a, bardzo dobrze nam znanego producenta, Slow Light. Taki tytuł, 4 utwory na dziś wybrane. Thank you.

Jeżeli pan Neil David ma w tej chwili produkować sam sobie właśnie takie albumy, to ja poproszę szybko i to bardzo szybko następny. Slow Light, nie Slow, tylko Slow Light, nowy album, debiutancki album, jako artysty, już nie jako producenta też, bo on sam wyprodukował ten album Neila Davidza. Dobrze, po ciemnej stronie mocy teraz gratka i to niesamowita. Będzie fragment tego setu, nie uda nam się go zagrać w całości, bo on ma ponad godzinę, 78 minut dokładnie, ma nowy set Matthew Decaya, rewelacyjny, nagrany w lutym 2014, został wydany w marcu, więc świeży. I wydaje mi się, że będzie to wasz ulubiony set na letnie noce. No ale to mamy jeszcze trochę czasu. Bardzo możliwe, że Matthew Decay za chwilę wyda coś nowego. Dla tych, którzy idą spać, idealna muzyka na dobranoc. Tylko proszę przyciszyć trochę głośniki. A dla tych, którzy potrzebują pracować, też bardzo miło się przy tym pracuje. Delikatnie dubowy, ale to więcej nie powiem. No, będziemy mogli tego posłuchać. Mamy 30 minut wyjęte od początku tego setu do tej 30 minuty. Może za tydzień druga część, żeby nie zabierać całkowicie czasu w audycji Ciemna Strona Mocy. Nothing left to lose. Do I have to struggle? The walls are caving in. The walls are caving in. Death is coming. Rides into town on a horse to keep hold of the reins. He's knocking on everyone's door. He's knocking on everyone's door. Death is coming, rides into town on a horse. Keep hold of the reins. He's knocking on everyone's door. He's knocking on Thank you. trójkowy budzik i Piotr Łodej za 2 minuty na antenie programu trzeciego, bo to już za 2/4 na naszym trójkowym zegarze. Matthew DK ze swoim nowym setem wydanym w marcu 2004 roku. Bardzo ładny, może druga część w przyszłym tygodniu po ciemnej stronie mocy. Ja się serdecznie, dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie 338. Do usłyszenia za tydzień, a lista utworów po audycji na stronie słuchaczy csm.info.pl. Miłego końca tygodnia. Zapraszamy do reklamy. Skalpel. Klemy.